la biserică poți să-l prezinte la prânină, la caz, la concert, la mic afară. Și acum s-a spus că lucrul acela puteți să întâlnim este pauza de masă, la 10:30. Așa că ne oprim aici cu ceva mai mult de jumătate din ceea ce ne-am propus, urmând să continuăm după, la ora 14:30, să zicem. O ceas de pauză de masă, prin care, da, da, observația colectivă a părintelui Alexandru Gerasim în legătură cu certificația acestui simpozion din deschiderea sa academică, aș vrea totuși să precizez că, într-adevăr, a fost adevărat un simpozion până aici și sunt convins că și în continuare. Fără a minimaliza contribuția academică în ceea ce privește prezentarea sau evocarea personalității părintelui profesor Constantin Galeru, m-am simțit confortabil în această ambianță frățească, în care am simțit cu toți, sunt convins, și eu, printre dumneavoastră, Duhul Părintelui Galeru, acela care a fost atâtor generații, profesor, dascăl, părinte. Din urmă de cuvânt, și mărturisesc că toți au povestit din experiența proprie relația cu părintele profesor, din felul în care ați ascultat, mi-am dat seama că cu toții au căutat să scoată în evidență calitățile deosebite ale părintelui Galeru, care au fost evocate cu cele mai frumoase cuvinte. Am notat aici câteva care au rezultat, sigur că sunt și mai multe. Liturghisitor desăvârșit, duhovnic exclusiv, gânditor profund, se spunea un adânc, un om al adâncurilor, om de cultură vasă, teolog autentic, trăitor al Evangheliei, profesor de excepție, orator sau propovăditor al credințele în trecut, stil misional, om al rugăciunii. Și eu aș adăuga la toate acestea calitatea sa de părinte. Avea conștiința că este părinte al tuturor și deși aparținea lumii academice și era înconjurat și căutat de oameni cu o pregătire intelectuală deosebită, părintele s-a distins în mod deosebit prin dragostea și prețuirea față de persoana umană, indiferent de clasa socială din care făcea parte. Era un prejurări când părintele vorbea cu o persoană distinsă, cu un academician. Era deranjat, să spun în ghilimele, întrerupt de o anumită persoană, de o anumită credincioasă. Cerându-și scuzele de rigoare, întrerupea dialogul și-și îndrepta atenția și spre acea persoană, arătând că o prețuiește, că o iubește. De ce? Pentru că în fiecare persoană, indiferent din condiția socială, el identifica chipul lui Hristos. Ceea ce ne mărturisea nouă la ora de curs, într-adevăr, am avut personal prilejul să constat de atâtea ori, chiar și după ce prin Harul Dumnezeu am fost chemat la această dreapta a Arhiviei, s-a întâmplat o astfel de situații când am observat părintele Galeru că nu disprețuia pe mine, ci fiecare persoane îi ajunta atenția cuvenită acelor persoane pe care cei mai mulți dintre noi suntem tentați să le neglijăm și să considerăm că alții sunt mai importanți decât aceia. E bine, această dimensiune deosebit de frumoasă, umană, dumnezeiască, a vrut să o scoată în evidență în personalitatea părintelui profesor Galeru, care rămâne tuturor un model de părinte, de dascăl, de preot și toate celelalte pe care dumneavoastră le-ați evocat. Și, într-adevăr, pot să spun că am fost și va rămâne în continuare. fapt, acesta este și caracterul unui simpozion în care oamenii au posibilitatea să dea mărturie despre experiența proprie, să-și expună gândirea în legătură cu o anumită temă și într-o manieră în care și ascultătorii să se simtă confortabil și să simtă această trăire a comuniunii iubirii în Hristos. Mulțumesc și vă doresc!